Program Trzeci Polskiego Radia, środa 28 sierpnia, minęła 21. Monika Mazur-Chrzan, zapraszam na serwis Trójki. Polska otrzymała pierwszy samolot F-35. Donald Tusk tłumaczy się z kontrasygnaty w sprawie neosędziego i mówi o błędzie. Turyści płacą więcej, w restauracjach w Lizbonie wprowadzono podział cen dla turystów i mieszkańców. Amerykański koncern Lockheed Martin pokazał pierwszy polski samolot wielozadaniowy F-35. Podczas ceremonii w Teksasie dowódca polskich wojsk lotniczych Ireneusz Nowak odebrał symboliczny certyfikat własności maszyny. Na miejscu był Marek Wałkuski. Przedstawiciele Ministerstwa Obrony Narodowej, ambasador USA w Warszawie Marek Brzeziński, polscy piloci i przedstawiciele Lockheed Martin wzięli udział w prezentacji pierwszego F-35 Husarz. Jesteśmy naprawdę w elicie, jeżeli chodzi o siły powietrzne na świecie. Dzisiaj zrobiliśmy naprawdę ogromny krok. Powiedział wiceminister obrony Cezary Tomczyk. Ambasador Brzeziński stwierdził, że przekazanie Polsce pierwszego F-35 świadczy o bardzo bliskim sojuszu Polski i Stanów Zjednoczonych. To wydarzenie jest sygnałem nie tylko dla Rosji, ale dla całego świata, że sojusz polsko-amerykański jest tak silny jak nigdy wcześniej. Umowę na 32 samoloty wielozadaniowe F-35 Polska podpisała w 2020 roku. Wartość kontraktu to 4 miliardy 600 milionów dolarów. Z Fort Worth w Teksasie Marek Wałkuski, Polskie Radio. Premier Donald Tusk mówi o błędzie w związku z podpisaniem dokumentu w sprawie sędziego Sądu Najwyższego. Chodzi o sędziego Krzysztofa Wesołowskiego. Na mocy postanowienia prezydenta Andrzeja Dudy został on wyznaczony na przewodniczącego Zgromadzenia Sędziów Izby Cywilnej Sądu Najwyższego. Ma ono wyłonić kandydatów na prezesa tej izby. Postanowienie prezydenta wymagało kontrasygnaty premiera i Donald Tusk podpisał dokument. To wywołało krytykę części sędziów i prawników, którzy uważają, że sędzia Wesołowski został wyłoniony przez ich zdaniem upolitycznionego Krajową Radę Sądownictwa. Premier Donald Tusk nazwał całą sytuację błędem, który nie powinien się wydarzyć. Jak mówił, zabrakło informacji, że chodzi o tak zwanego neosędziego. Błąd się zdarzył, konsekwencje są, w sumie też ja płacę te konsekwencje polityczne, to jest zrozumiałe. Więcej taka sytuacja się nie ma prawa powtórzyć. Szef rządu przyznał, że za obieg dokumentów w kancelarii premiera odpowiada minister Maciej Berek. Dodał, że mimo błędu minister nie straci stanowiska. Pocisk dużego kalibru z początku XX wieku znaleziony został w kaletach w województwie śląskim. Odkrycia dokonał operator koparki podczas pracy przy budowie hali sportowej przy szkole podstawowej nr 1, mówi rzecznik policji w Tarnowskich Górach, młodszy aspirant Kamil Kubica. Niebezpiecznym przedmiotem jest granat moździerzowy. Z pobliskich zabudowań ewakuowani zostali pracownicy budowlani oraz pracownicy szkoły. Teren szkoły został także zamknięty przed dostępem osób postronnych, a na miejscu policjanci nadzorują niebezpieczne znalezisko. Jutro na miejscu będą pracować saperzy, którzy zdecydują o sposobie unieszkodliwienia niewybuchu. Amerykański sąd apelacyjny rozpatrzy pozew przeciwko TikTokowi złożony przez matkę 10-letniej dziewczynki, zmarłej podczas wiralowego wyzwania, w którym uczestnicy próbowali pozbawić się przytomności. Sąd na Florydzie orzekł, że prawo nie zabrania kobiecie dochodzenia roszczeń w związku z działaniem TikToka, którego algorytmy miały polecić jej dziecku wyzwanie zagrażające życiu. Dziewczynka zmarła w 2021 roku. Podobnych pozwów jest więcej. Jak donoszą media, wyzwanie publikowane na TikToku zostało powiązane z kilkoma zgonami dzieci w wieku od 8 do 14 lat, między innymi w Australii, Włoszech i USA. W Lizbonie wprowadzono wyższe ceny za posiłki dla turystów i niższe dla mieszkańców. Jak tłumaczą portugalscy restauratorzy, ma to być sposób na walkę z nadmiarem turystów. Według portugalskiej gazety Expresso jest to dyskryminowanie turystów. Branża gastronomiczna chce w ten sposób zarobić na odwiedzających, a z drugiej strony zniechęcić ich do przyjazdu. Otrzymują oni menu, w którym znajdują się wyższe ceny posiłków, podczas gdy mieszkańcy są informowani przez kelnerów o niższych cenach. Praktyki restauratorów są niezgodne z portugalskim, jak i unijnym prawem. Podobny rozdział cen stosowany jest od niedawna w Japonii, jednak tam został wprowadzony zgodnie z obowiązującymi przepisami. Mieszkańcy otrzymują tam zniżki u restauratorów. Jan Olencki, Polskie Radio. A więcej na ten temat na stronie polskieradio24.pl. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport, Dariusz Urbanowicz. Dobry wieczór. Za nami już pierwszy z zaplanowanych na dziś meczów Ligi Mistrzów UEFA. Karabach Agdam przegrał z Dynamem Zagrzeb 0-2, a w dwumeczu 0-5, w związku z czym Dynamo Zagrzeb awansował do fazy grupowej. Rozpoczęły się trzy pozostałe mecze. Crvena Zvezda Belgrad gra z Bodo Glimt, Slavia Praga z Lille i Slovan Bratysława z Mityulan. We wszystkich przypadkach 0-0, ale to dopiero początek. W Paryżu na placu Concorde trwa uroczystość otwarcia Igrzysk Paralimpijskich. W stolicy Francji gorąco, mówi sekretarz generalny Polskiego Komitetu Paralimpijskiego Romuald Schmidt. Taka atmosfera gorąca w wiosce olimpijskiej to już trwa od dobrych 3 godzin, kiedy pierwsze reprezentacje zbierały się na zbiórkę w uliczkach pomiędzy budynkami, bo organizator tutaj stosuje taki reżim, dość ściśle określony czasowo wyjścia ekip. Jedziemy aleją Champs-Élysées, a dokładnie o godzinie 21.20 wejdziemy na płytę stadionu z chorągiewkami biało-czerwonymi w rękach. Czekamy na naszą reprezentację. Sport lubi niespodzianki. Już w drugiej rundzie US Open pożegnała się Czeszka Barbora Krejcikowa, która przegrała z kwalifikantką z Rumunii Eleną Gabrielą Rusę 4-6 i 5-7. W trzeciej rundzie są już m.in. Hiszpanka Paula Badosa, Belgijka Elise Martens i Niemka Julie Niemeyer. Niespodzianki również na liście powołanych przez Michała Probierza. To wczoraj okazało się, że na zbliżające się mecze Ligi Narodów został powołany Mateusz Bogusz. Dobre występy piłkarza Los Angeles FC w MLS zwracają uwagę również europejskich klubów. Bogusza z Kalifornii bardzo chce ściągnąć do siebie szkocki Celtic Glasgow. Celtic złożył oficjalną propozycję pozyskania polskiego piłkarza. Amerykańskie media zwracają uwagę, że reprezentant Polski jest postrzegany jako idealny następca Matta O'Reilly po tym, jak ten przeszedł do angielskiego Brighton. Według nieoficjalnych źródeł negocjacje pomiędzy LAFC a Szkotami trwają już jakiś czas, ale wcześniejsze propozycje były odrzucane. Klub z Kalifornii miał się stać bardziej elastyczny w rozmowach po porażce w Pucharze Ligi MLS z Columbus Crew. Mateusz Bogusz jest jednym z najbardziej wyróżniających się graczy Ligi MLS. W 24 spotkaniach strzelił 13 goli, zanotował m.in. hat-tricka, a zespół, w którym gra Los Angeles FC, jest wiceliderem konferencji zachodniej. Z Miami dla Sportu w Trójce, Jan Pachowski. I jeszcze krótko La Vuelta, czyli wyścig dookoła Hiszpanii. Dziś 11 etap, wygrał go Eddie Dunbar z teamu Jayco Alula do Irlandczyk, a na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej pozostaje Ben O'Connor, Australijczyk z grupy Decathlon AG2R La Mondial. Noc przed nami pogodna i ciepła, minimalnie od 15 do 20 stopni, od jutra w całym kraju upalnie, od 27 do 32 stopni. Odrobinę chłodniej tylko nad samym morzem. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Dla miłośników wielkiej kameralistyki na 20. Festiwalu Chopin i jego Europa Julianna Avdiejewa i Belcia Quartet, Gary Colson i Apollon Misarzet Quartet, Kevin Kenner i Quatuor Mosaic. Zaprasza Narodowy Instytut Fryderyka Chopina. Bilety dostępne na biletynipc.pl i w kasach Muzeum Chopina. Mecenas Orlen, partner główny, totalizator sportowy, współorganizator festiwalu, program Drugi Polskiego Radia, patroni medialni Polskie Radio i Polskie Radio Chopin. Hej, a co ty tu robisz? Idę do apteki, bo łapią mnie skurcze. Muszę kupić jakiś magnes. Kup suplement diety Neomax Skurcz, bo przyda ci się witamina B6 i potas, wspierający prawidłową pracę mięśni. Dzięki, idę po Neomax Skurcz. Neomax Skurcz, więcej niż magnes. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Thank you. na zegarze prawie 10 minut po 21. Elżbieta Malinowska, Justyna Grabasz, dobry wieczór. Zaczynamy ostatnie białe szumy tych wakacji. Texture like sun lays me down. With my mind she runs throughout the night. No need to fight, never a frown with golden brown. Every time, just like the last, on her ship, tied to the mast, to distant lands, takes both my hands. Never a frown with golden brown. Golden brown, fine temptress. The ages she's heading west. From far away, stays for a day. Never a frown with golden brown. No i zaczynamy od przeboju. Przeboju nie tylko roku 81, w którym ten utwór się ukazał, ale w ogóle od chyba jednej z najbardziej znanych gitarowych kompozycji lat 80. Golden Brown i oczywiście The Stranglers z albumu La Folie. W dzisiejszych szumach dużo wątków przeróżnych, bo zarówno muzyka nowa z różnych gatunków, jak i między innymi muzyka kończąca wakacje, ale także rocznice. I właśnie Golden Brown wiąże się z tym wątkiem rocznicowym, ponieważ wokalista, były frontman i jeden z założycieli tego składu, Hugh Cornwell, obchodzi dzisiaj okrągłe 70, półokrągłe właściwie, 75 urodziny. Życzymy oczywiście wszystkiego, co najlepsze, a ta rocznica jest również całkiem dobrym powodem, żeby sięgnąć po nieco mniej znane kompozycje z albumu La Folie, bo mam wrażenie, że obecnie rzadko udaje im się przedostać w ogóle do jakiejkolwiek radiowej przestrzeni. Dziś z tej płyty zabrzmi nam jeszcze Strange Little Girl. One day see a strange little girl look at you. One day see a strange little girl feeling blue. She'd run to the town one day, leaving home and her country fair. Just be To chyba jeden z najspokojniejszych akcentów na płycie La Folle, ale znakomity, tak jak cała reszta. Ja dzisiaj urządziłam sobie taki dość poważny odsłuch tej płyty od A do Z i mogę to z czystym sumieniem powiedzieć. Strange Little Girl, taki tytuł nosi utwór, który chwilę temu pojawił się na trójkowej antenie. To grupa The Stranglers oczywiście, a wokalnie Hugh Cornwell, który dzisiaj obchodzi swoje 75. urodziny. No to pierwsza rocznica w szumach za nami, kolejna w drugiej godzinie audycji, a na razie przechodzimy do muzyki najnowszej i do premier, o których jeszcze nie miałam przyjemności powiedzieć. Jedną z nich jest nowy utwór polskiego składu Jawa, zatytułowany Surf. No już kilka dobrych lat minęło od premiery ich ostatniej płyty, ale w końcu wracają z nowym materiałem. Płyta Picaros, co po hiszpańsku podobno oznacza kanciarzy, ukaże się za miesiąc, niecały, 27 września. Out for Surf, który tam nam chwilę temu wyprzyjął na Trójkowej Antenie, to jest singiel, który to wydawnictwo promuje. I pewnie państwo wyłapali, że w tym utworze pojawia się także kobiecy głos. Owszem, wszystko się zgadza, to jest Iza Rekowska, znana ze składu Izzy and the Black Trees. Zresztą jak panowie zjawy zapowiadają, na tej płycie gości będzie sporo. Zresztą skład podstawowy również jest znakomity. I jednego z członków zespołu wyciągamy teraz przed szereg, Macio Moretti, którego muzyczne projekty trudno jest zliczyć, bo jest ich tak dużo. No i tak się składa, że z innym zespołem, czyli z grupą Mitch & Mitch, dużo koncertuje i koncertował będzie również w najbliższym czasie. I o tym powiem za moment, a na razie fragment nadal najnowszego albumu Mitchów, czyli Amore Assoluto per Ennio. Thank you. Ależ ten utwór płynie, albo raczej paruje, bo jego tytuł to sauna. I faktycznie to takie saunowe lenistwo bardzo w tej kompozycji słychać. To muzyczny hołd skierowany w stronę Ennio Morricone, album Amore Assoluto per Ennio. I tę płytę we wrześniu na żywo będzie można usłyszeć m.in. na festiwalu All Brass Colors, który od 6 do 7 września w Zabrzu, a tydzień później, 15 września, grupa Mitch & Mitch pojawi się w Komunie Warszawa. Widziałam ich kiedyś na żywo, polecam, to są zawsze fenomenalne koncerty. Nie wiem, czy to wystarczająco dobra rekomendacja, więc już przeskoczę do kolejnej kompozycji i będzie to fragment nowego albumu duetu Gillian Welsh i David Rawlings. Znowu się będziemy rozpływać, od razu ostrzegam, bo to są naprawdę przepiękne, gitarowe, czyste dźwięki. Low Man. Thank you. in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly all your life. You were only waiting for this moment to arise. Blackbirds singing in the dead of night. Take these sunken eyes and learn to see all your life. You are only waiting for this moment to be free. Blackbird fly, blackbird fly, into the line of a dark black night. Blackbird fly, blackbird fly, to the light of a dark black night. Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly all your life. You are only waiting for this moment to arise. You are only waiting for this moment to arise. You are only waiting for this moment to arise. Wcześniej Lowman, Gillian Welsh i Davida Rawlingsa, a chwilę temu The Beatles i Blackbird, kompozycje niepowiązane żadną powieścią, powiązane jedynie brzmieniem, bo jak po raz pierwszy usłyszałam w słuchawkach Lowmana, ten utwór, który chwila wcześniej się pojawił, to od razu te gitarowe dźwięki obudziły we mnie skojarzenie z tą piękną muzyczną miniaturką Beatlesów. A poza tym zawsze miło jest wrócić do piosenek czwórki z Liverpoolu, nawet bez powodu. Myślę, że się Państwo ze mną zgodzą. No dobrze, to teraz przeskakujemy w bardziej jazzowe rejony audycji Białe Szumy. A Collapse of Horses, taki tytuł nosi utwór, który za moment pojawi się na antenie i jest to po pierwsze nowość, po drugie debiut, a po trzecie no niezwykle hipnotyzujący, ale też uspokajający utwór. No to zapraszam do wyciszenia. Thank you. Jako wielka miłośniczka instrumentów dętych mogę powiedzieć, że te obecne w utworze Collapse of Horses są bardzo dobre i sprawiają, że człowiek się automatycznie uspokaja, popada w stan ukojenia. Forgetting You is Like Breathing Water. Kiedyś tak zatytułowany utwór stworzył Ben Frost, a teraz dwóch panów, Will Evans i Theo Trump, postanowili tak właśnie nazwać swój zespół, a to był ich pierwszy singiel, A Collapse of Horses. I my przy nowościach jeszcze na moment pozostaniemy, ale tym razem już nie debiutująca, a całkiem doświadczona. Nubia Garcia i Richie z zespołu Coco Rocco. Set It Free. Kolejna płytowa zapowiedź w Białych Szumach, tym razem zapowiedź albumu Odyssey, który ukaże się 20 września. Set It Free, piosenka, do której Nubia Garcia zaprosiła Richie z zespołu Kokoroko i wyszedł z tego naprawdę piękny utwór. Bardzo jestem ciekawa, jak ten album będzie brzmiał w całości. Co ciekawe, Garcia ogłosiła niedawno specjalny taki kameralny koncert inaugurujący album 19 września w Londynie, a bilety na to wydarzenie wyprzedały się w zaledwie 2 godziny, więc jak widać, zainteresowanie jej muzyką jest bardzo duże i bardzo dobrze. A tak odnośnie do muzycznych współprac Garcia, do moich ulubionych utworów, które współdzieli z innymi artystkami, z pewnością należy kompozycja Together is a Beautiful Place to Be z udziałem Nali Sinefro. Aż to jest duet. Zdecydowanie magiczny. Together is a Beautiful Place to Be. Wspólna kompozycja Nubia Garcia i Nali Sinefro. No i czas nas goni, ale to nic. Pomożemy mu zwolnić kolejnym utworem. Skoro już pojawiła się Nali Sinefro, to pozwolę sobie na jeszcze jedną kompozycję tej naprawdę znakomitej artystki. Tym razem solo. Ponownie będziemy się rozpływać. Space 4. Thank you.